to byla skupina Dom. Po ní nastupuje skupina Energie G, poněkud transformované obsazení, protože všichni členů skupiny chybějí tady ty. Z původní obsazení jsou zde jenom dva, ale jsou doplněný Slavu Mamencí SRL, který se večkal na pódium, takže skupina je schopná být v rekonstruované podobě krát. Takže z těch původních členů zůstal doprovodný gitarista Matouš Kolberský. I současně bude zpívat, ačkoliv není zpěvák, to je mám poznamenáno, na to posloužíme sami. Na basovou kytaru bude hrát Michal Cingroš. A za bicím, jak už jsem jednou říkal, po třetí představuje Jiřího Westwera. Takže přejeme skupině Energie G, aby jim to dobře dopadlo, protože je obdivuhodné, že vůbec hrajou v tomto rozkovém obsahu. Tak Energie G.